Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 kwietnia, jest 6. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. PiS w południe rozpocznie konwencję regionalną w Białymstoku. Liczba ofiar wybuchu w jednej z kopalń w Donbasie wzrosła do 17. W Teatrze Królewskim w Warszawie odbędzie się charytatywny koncert Polska Pomaga. Prawo i Sprawiedliwość kontynuuje spotkania z wyborcami w ramach kampanii wyborczej do Europarlamentu. Partia rządząca w południe rozpocznie konwencję regionalną w Białymstoku. W stolicy Podlasia pojawią się prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński, szef rządu Mateusz Morawiecki oraz kandydaci na eurodeputowanych z okręgu wyborczego nr 3. PiS konwencją w Białymstoku kończy objazd po największych miastach wschodniej części kraju. W siedzibie Filharmonii Podlaskiej władze partii zaprezentują kandydatów na europosłów, ale też cele do zrealizowania dla północno-wschodniej Polski. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie jest powierzchniowo największy w skali Polski. Partia rządząca z numerem pierwszym wystawiła tu obecnego eurodeputowanego Karola Karskiego. Drugie miejsce na liście PiS zajmuje poseł i były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Trzecia jest posłanka i delegat do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Iwona Arendt. Michał Fedusia, Polskie Radio. Na warszawskim torze wyścigów konnych programiści z całej Polski walczą o zwycięstwo w Game Squad Jam. To 40-godzinny hackathon dla miłośników gier komputerowych oraz dla zespołów, które tworzą wirtualną rozrywkę. Uczestników Game Squad Jam odwiedził premier Mateusz Morawiecki. Po rozmowach z programistami szef rządu powiedział, że polska branża gamingowa rozwija się coraz lepiej, a jej produkty z powodzeniem konkurują na międzynarodowych rynkach. Dolina Krzemowa nie dlatego jest słynną amerykańską Doliną Krzemową, że jest tam krzem, tylko dlatego, że są tam wspaniałe talenty. I my mamy tutaj za mną właśnie takie talenty. To, co widziałem na tych ekranach, to, co ludzie wymyślają, to jest właśnie gaming w pełnej swojej krasie. Staramy się jako rząd wspierać w różne możliwe sposoby hackatony czy imprezy gamingowe. Organizatorami 3-dniowego hackathonu są Agencja Rozwoju Przemysłu i ARP Games, czyli jedyny w Polsce akcelerator gier wideo. Główną nagrodą jest 250 tysięcy złotych. Liczba ofiar wybuchu w jednej z kopalń w Donbasie wzrosła do 17. Do eksplozji doszło przedwczoraj. Ratownicy wydobyli na powierzchnię ciała wszystkich ofiar. Do wybuchu metanu doszło w kopalni Schit Carbon znajdującej się w miejscowości Jurjivka pod Ługańskiem na terenach zajętych przez prorosyjskich separatystów. Jak poinformowały władze separatystycznej tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej, w rejonie wybuchu 300 metrów pod ziemią znajdowało się 17 górników. Żaden z nich nie przeżył. W akcji ratunkowej uczestniczyli ratownicy z obwodu Rostowskiego Federacji Rosyjskiej. Ukraińskie media informują, że w części Zagłębia Donieckiego zajętej przez wspieranych przez Rosję bojówkarzy w ciągu 5 lat okupacji miejscowe służby utraciły zdolność prowadzenia profesjonalnych akcji ratunkowych. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Wieczorem w Teatrze Królewskim w warszawskich Łazienkach odbędzie się charytatywny koncert Polska Pomaga. To kolejne wydarzenie organizowane na rzecz ofiar konfliktów przez Ministerstwo Kultury, Caritas Polska oraz Polską Operę Królewską, Muzeum Łazienki Królewskie, Polskie Radio i Telewizję Polską. Caritas Polska przekaże dochód z koncertu oraz SMS-owej zbiórki na pomoc mieszkańcom dotkniętej kryzysem Wenezueli. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński podkreśla, że to niezwykłe wydarzenie łączące kulturę wysoką z pomaganiem. Najważniejsze jest to, żeby pomagać, czyli żeby w trakcie koncertu wysłać tych kilka SMS-ów. Podczas koncertu artyści Polskiej Opery Królewskiej wykonają tradycyjne polskie pieśni wielkanocne pochodzące z różnych epok, ale i utwory światowej literatury muzycznej, mówi szef Polskiej Opery Królewskiej Andrzej Klimczak. Koncert będzie miał charakter bardzo radosny, ponieważ jest to okres po Wielkiej Nocy, Niedziela Miłosierdzia. Podczas wieczoru zostaną też wręczone wyróżnienia Caritas Polska dla osób i organizacji szczególnie zasłużonych w niesieniu pomocy ofiarom konfliktów. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Koncert będzie transmitowany w radiowej dwójce, pokaże go także program Drugi Telewizji Polskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś pochmurno w całym kraju, padać nie będzie jedynie na zachodzie. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 12 do 18 stopni. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polska Pomaga. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Caritas Polska zapraszają na wyjątkowy koncert wielkanocny.

dobre słowo z płyty Ciałem, Słowem, Gestem, Julia Rosińska-Kopala. No i w Poznaniu witamy bardzo pięknie i Julię, i męża Grzegorza Kopalę. Cześć. Cześć. Dzień dobry, witamy serdecznie. Julio, oczywiście pozwolisz Grzegorzu, że pierwsze pytanie do bohaterki dzisiejszego wydarzenia, bo to premierowa płyta. Powiedz mi, Julio, w takiej formacji utworu, słowo, czym jest dla ciebie, jakie ma znaczenie w tym składzie utworu? Słowo czy muzyka na pierwszym miejscu? I słowo, i muzyka, one są kompatybilne oczywiście, ale dobre słowo, bo czasami wiemy, że słowa potrafią być takie kojące, dające ciepło, miłość, bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa, ale są takie słowa, które potrafią zrobić krzywdę, wielką krzywdę. No i właśnie to słowo, które ma być na pogodzenie, na okazanie czułości, jeśli nawet te pierwsze, czyli te bolące gdzieś kiedyś się przytrafią, i o tym jest to dobre słowo właśnie. A kiedy tworzysz kolejne dzieła muzyczne, to najpierw powstaje muzyka, czy najpierw szukasz słowa, co dla ciebie jest ważniejsze? Akurat w tym przypadku to Grzegorz generalnie na tej płycie napisał całą muzykę. I ja oczywiście czasami uczestniczę w tym procesie twórczym, ale zwykle pojawia się najpierw muzyka, potem słowo, ale teksty zwykle, jak to się mówi, tak brzydko, na zamówienie. Czasami proszę, żeby one miały jakiś określony charakter, o czymś mówiły, o jakiejś określonej rzeczy. Więc to też nie jest tak do końca, że to jest kwestia przypadku, o czym będzie dana piosenka. Tylko czasami właśnie, Grzegorzu Tomczaku, napisz mi o tym, o tym i o tym. O tym chciałabym zaśpiewać, o tej historii. I tak te wszystkie historie, które powstały gdzieś, zrodziły się w twojej głowie, ułożyły się w całą płytę, opowieść o kobietach od początku. Miała to być płyta o kobietach, o kobiecie? Tak, o kobiecie, o kobietach, o kobiecie. No też może dlatego, że jako kobieta wiem najlepiej, o czym chciałabym zaśpiewać, myśląc o kobietach. A druga rzecz, że no też już nie jestem taką bardzo młodą kobietą, raczej taką już 40, czy tam 4, czwórka z przodu, więc wydaje mi się, że już mogę dojrzalej i bardziej świadomie o pewnych historiach kobiecych opowiadać. Ale skąd taka potrzeba, że akurat opowiem o kobietach, o sobie, o najróżniejszych kobietach, bo mam wrażenie, że ta płyta opowiada no, o różnych twarzach kobiecości. Wydaje mi się, że najbardziej zależało mi o tym, żeby kobiety zaistniały po prostu właśnie w różnym charakterze, w tym bardziej radosnym, mniej radosnym, bo przecież nasze życie składa się z różnych uczuć. Nie ma zawsze fajerwerków. Wydaje mi się wręcz, że ta sinusoida radości i smutku jest taka właśnie, jak to no, bardziej kobiety mnie zrozumieją, jak nasz cykl. Tak też to jest odniesienie do pełni naszej kobiecości, czyli tego, co się z nami dzieje, jak rządzą nami hormony, bo nie tylko odnosimy się że nasze życie nie tylko składa się z kim się spotykamy, z naszych znajomości, miłości. I wydaje mi się też, że ja mam już też prawo, żeby o tej naszej kobiecości poopowiadać. Mhm. O tych trudnych czasami też momentach, ale też bardzo pięknych, które są w naszym życiu. Ciałem, słowem, gestem. Wymyśl cieśniny granatowe, przez które nikt i nic nie przejdzie. Przepłynę je i nic nie powiem. Znajdę cię wszędzie, wszędzie, wszędzie. Obwaruj twierdze niezdobyte najstraszniejszymi przepaściami. Przyjdę i o nic nie zapytam, przecież ich nie ma między nami. Ja o tym wiem i ty to wiesz, że między nami jest kochanie, oczarowanie, przyciąganie. Ja o tym wiem i ty to wiesz, że tylko jeden krok i jestem przy tobie ciałem, słowem, gestem, jestem. Obejmij mnie i mów coś szeptem. Obiecuj szmaragdowe morza. Dla ciebie jestem, jestem, jestem. Tylko przed tobą się otworzę. Bądźmy powietrzem i muzyką, nie znikaj jak ulotna chwila. Bądźmy pragnieniem, bądźmy krzykiem, którym jest siła, siła, siła. Ja o tym wiem i ty to wiesz, że między nami jest kochanie, oczarowanie, przyciąganie. Ja o tym wiem i ty to wiesz, że tylko jeden krok i jestem przy tobie ciałem, słowem, gestem, jestem. Julia Rosińska-Kopala, Grzegorz Kopala w studiu poznańskim. No jak wam się własnych utworów premierowych słucha? Tak obiektywnie? Bardzo miłe uczucie. Teraz już tak na dużym luzie, bez takiego analitycznego ucha. Ale już jest taka myśl, to bym poprawiła, nie, to bym też poprawił. Nie, to można było inaczej. Julia. Ja myślę, że... Tak naprawdę to jest tak, że trzeba w pewnym momencie powiedzieć sobie, o, to już jest produkt finalny, bo tak naprawdę można w nieskończoność poprawiać i nigdy by ta płyta nie powstała tak naprawdę. Mhm. Więc lepiej powiedzieć już sobie, o, jestem zadowolona. A muzyka to taki, miał być taki prezent dla żony, Grzegorzu? Oj, moja żona jest cała muzyką. Ona żyje tą muzyką, więc... Postanowiłeś po prostu napiszę muzykę na płytę. Może tak, to już się dawno powinno wydarzyć, mm-hmm. ale cieszę się, że to się wydarzyło właśnie teraz, dlatego że, tak jak Julia wcześniej powiedziała, można tę historię powiedzieć już lepiej. Wiek pomaga do opowiedzenia wielu rzeczy, więc cieszymy się, że to właśnie powstało teraz. Bo gdyby powstało 10 lat temu... Byłoby po prostu inaczej. A teraz uważam, że jest w sam raz. A kiedy komponujesz, to żona gdzieś tam zagląda ci przez ramię i mówi, nie, tutaj to może jeszcze jakaś gitara by się przydała, a tu tempo inne. Oczywiście, że Julia ma swoje uwagi, ale często jest tak, że jestem na tyle subiektywny i na tyle No troszkę narzucam też swoje rzeczy, ale na szczęście trafiam w gust Julii, więc nie ma tutaj konfliktów. Julio, co sprawiło, że zdecydowałaś się nagrać taką cywilną płytę, bo jesteście dosyć mocno związani z tak zwanym chrześcijańskim środowiskiem i sceną? Tak naprawdę oczywiście kojarzona jestem ze sceną muzyki chrześcijańskiej, ale równolegle przez te wszystkie lata równolegle robiłam inne rzeczy, tak zwane cywilne, właśnie niezwiązane z tym ruchem wielbieniowym. Więc no to już tak jest w zawodzie muzyka, że no, trzeba być troszkę uniwersalnym. A nakładasz taki filtr pewnych wartości, które są dla was tak ważne, na teksty, na to, co oczywiście chcesz tak naprawdę w piosence powiedzieć? Tak, oczywiście, że tak. Chciałem słowem, gestem. Ten tytuł nie jest przez przypadek, bo każdy może odnieść ten tytuł do siebie, a ja odnoszę go do Pana Boga, że ja go kocham i ciałem, i słowem, i gestem. A mężczyźni mogą pisać dobre teksty dla kobiet, o kobietach? Co mężczyźni wiedzą o kobietach? Myślę, że bardzo dużo. A tutaj widzę takie westchnienie, słyszę Grzegorza. Dobry tekściarz jest, tak jak tutaj Grzegorz Tomczak, Piotr Bukartyk, to są mistrzowie. I oczywiście pewnie Osiecka napisałaby to inaczej. Natomiast ja miałam przede wszystkim do nich wielkie zaufanie i znałam wcześniej już ich pióro i wiedziałam, z kim będę współpracowała. Więc absolutnie myślę, że trafili bezbłędnie. No, samo to, że sam fakt, że po koncertach, czy osoby, które już, czy kobiety, które już słuchały tej płyty, dzieliły się ze mną swoimi spostrzeżeniami i były zachwycone, że ojej, jak adekwatnie do pewnych sytuacji, pewnych historii, które, w których znajdowały, w tych historiach znajdowały siebie, czy na koncertach kobiety podchodziły do mnie, podchodzą i mówią, ojej, ze łzami w oczach, ojej, przeżyłam coś niesamowitego. Ta historia mnie wzruszyła, albo nie wiem, no po prostu sam fakt, czy kompatybilność tej muzyki z tekstem stworzyła coś, jakiś obraz w myślach, w sercach tych kobiet i były bardzo poruszone. Więc myślę, że i Grzegorz, i Piotr dobrze ujmowali te rzeczy, te historie, na których mi bardzo zależało. Na koncerty głównie kobiety, czy przychodzą mężczyźni, żeby się dowiedzieć czegoś o kobietach? No właśnie to jest duże zaskoczenie. Bardzo mnie zaskakują kobiety, bo przychodzą ze swoimi mężami, na przykład matki z córkami, starsze panie też, czy starsze małżeństwa, pary w różnym wieku oczywiście, też od takich młodszych do właśnie bardzo takich dojrzałych słuchaczy. I no, byłam zaskoczona, że tak duża rozpiętość jest wiekowa tej mojej publiczności, ale to chyba trzeba się cieszyć, bo no, powiem nieskromnie, że to są bardzo dobre teksty. Na rynku no, ciężko jest czasami znaleźć muzykę z dobrym tekstem, bo nie wiem, czasami wokaliści nie mają zaufania do tak zwanych profesjonalnych tekściarzy. Sami wymyślają, piszą teksty. No i co wtedy? Trzy kropek. No to może zaśpiewajmy. Posłuchajmy kolejnego utworu. Twoje oczy, twoje ręce. Twoje oczy, twoje ręce, twoje słowa, nie chcę więcej, kocham cię. Szeptem, dobrym słowem, gestem, byłeś ze mną i wciąż jesteś, kocham cię. Że uczyłeś mnie, jak patrzeć, że umiałeś mi wybaczyć. Kocham cię, że rozumną dałeś ciszę, którą jeszcze dzisiaj słyszę. Kocham cię za to, co nam dał dobry Bóg i dał świat, za ten cud, co nam starczył na wiele lat. Wciąż dziękować będę, nie przestanę, aż skończy się czas. Nawet kiedy noce przepłakane na zawsze będą w nas. Przed losu cieniem ochraniałeś mnie ramieniem. Kocham cię, że otuchy dałeś krople, kiedy oczy miałam mokre. Kocham cię, że parzyłeś mi herbatę, gdy kłóciłam się ze światem. Kocham cię za to, że się nie gniewałeś, chociaż długo mnie szukałeś. Kocham cię za to, co zawsze będą w nas. Słowa dwa i żadnych nie trzeba już więcej. Ty i ja, więcej mi nie trzeba już. Słowa dwa, codziennie szeptane na szczęście. Twoje oczy, twoje ręce, Julia Rosińska, ciałem, słowem, gestem. Moi goście w studiu Poznań. Przypominam państwu, Julia Rosińska i Grzegorz Kopala. Czy ta płyta od początku do końca, każdy utwór, to jak opowieść, która się rozwija, potem ma swoje zwroty akcji aż do finału? Tak, każda dobra opowieść powinna mieć zwrot i dobry finał. Tak powinno być. Nawet jeśli tak naprawdę w tekście tego finału czasami szczęśliwego nie ma, bo tak też się zdarzy na tej płycie, ale każdy ma prawo, żeby ten finał nawet sobie dopowiedzieć, że on będzie szczęśliwy. Mimo, że na tej płycie ta piosenka tak się nie kończy. Nie kończy się dobrze, bo są takie utwory też, że ta miłość wcale nie jest spełniona i nie jest kochana. Ale przecież możemy sami dopisać dobry koniec, dobrą końcówkę, dobry dalszy ciąg historii. Na ile od nas zależy? Oczywiście. Na ile chcemy, żeby tak się właśnie ta nasza historia skończyła. Wierzycie w dobre zakończenia? Tak. Ja przynajmniej zawsze jestem taką niepoprawną optymistką. No może oprócz odejścia mojego świętej pamięci psa, ta historia nie skończyła się dobrze, ale, ale mam ją w kuchni i czasami tam sobie do niej, no właśnie, to już poza anteną. Katarzyna. Tak. Kim jest Katarzyna, która ma 16 lat? Głodna świata, młoda osoba. Taką siebie też widzę, tą Katarzynę, mimo że mam na imię Julia, to taką Katarzyną byłam, kiedy byłam młoda, no, kiedy miałam kilkanaście lat, byłam głodna świata, wyrywałam się do świata, no i chyba dlatego, czy właściwie dzięki temu jestem tu, gdzie jestem i właśnie mam tę płytę w dłoni. I ja jeszcze dodam, Katarzyna to dziecko. To 16-latka, utwór z perspektywy też rodziców. Dziecko dorasta, wychodzi... Puste gniazdo, tak. Tak, wychodzi w świat i jest taka obawa, która towarzyszy. My niedawno przeżywaliśmy to, bo nasze dzieci już dorosły. Ale właśnie pamiętamy doskonale ten rok pierwszy poza domem, to wyjście i te obawy. Także to... No właśnie, Katarzyna. Ale też wszystkim rodzicom mówię, że to wszystko od nas zależy, czy jest tak zwany syndrom pustego gniazda. My tego syndromu absolutnie nie odczuwamy. Mamy tyle pomysłów na życie, tyle pracy ciągle. No, dużo się dzieje, że my nie zauważamy, że jest nagle puste gniazdo. Przeciwnie, cieszymy się, że wreszcie możemy różne rzeczy robić, na które wcześniej nie mogliśmy sobie pozwolić. Właśnie chociażby z tym brakiem czasu, że więcej czasu poświęcaliśmy dzieciom. Także niech żyje syndrom, nie syndrom, tylko niech żyje puste gniazdo. Hurra! Dzieci poszły w świat. Więc jesteśmy szczęśliwymi rodzicami, bo one też są szczęśliwe i to jest wszystko, co powinno mieć miejsce. Katarzyna ma 16 lat. Patrzcie, mnie je niebo. młode wiatr porywa z gniazd, gdzie niesie je darzyna. Pociemniało niebo, nie ma gwiazd. Katarzyna ma 16 lat, właściwie to jeszcze nie, jeszcze nie ma, ale będzie mieć za tydzień od teraz. Matka mówi, zostań w domu raz, czy z nami aż tak ci źle? Tatku, głowę znowu chowa w piasku. Katarzyna ma 16 lat. Julia Rosińska, płyta Słowem, Ciałem, Gestem. A ja dla Państwa mam jeszcze jeden utwór, zanim nasza opowieść snuć będzie się dalej. A więc stało się i odchodzisz. Tu są Twoje książki i płyty. Możesz zabrać, co chcesz. Najlepiej zabierz mnie. Jestem lżejsza od fotografii, z których będziesz mnie teraz wycinać. Będę milczeć i tak jestem martwa. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. W nowym życiu znajdziesz mi miejsce, gdzieś na półce czy parapecie. Raz na miesiąc kurz ze mnie zetrzesz. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Proszę weź mnie też. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc, Julia Rosińska-Kopala, Słowem, Ciałem, Gestem. Julio, skąd pomysł, żeby sięgnąć do tekstów Grzegorza Ciechowskiego i do jego przeboju? akurat tę płytę dostałam na moją 18, na moje 18 urodziny. Od przyjaciół dostałam Grzegorza i sentyment. Nie wiem, czasami są artyści, którzy, jak to się czasami mówi, za wcześnie odchodzą. Do nich należy Grzegorz Ciechowski. U nas w Poznaniu co roku są zaduszki jazzowe na początku listopada i wspominamy tych wszystkich artystów. I chyba to było... To chyba było jedno z takich wspomnień, że szkoda, że go między nami nie ma. To są właśnie te historie, jedna z tych historii, która się za wcześnie skończyła. A nie miałaś tremy, że no to jednak jest mierzenie się z pamięcią o jakimś utworze, z kimś wielkim. Oczywiście zawsze jest obawa, że... ale mając przy boku Jacka Piskorza, Grzegorza Kopale, Jacek Piskorz napisał tak genialną harmonię. Grzegorz tak pięknie to złożył w całość. Muzycy, którzy mi towarzyszą, czyli jeszcze Michał Kapczuk na kontrabasie, Krzysztof Szmajda na perkusji. To są tak znakomici muzycy, że myślę, że ta materia muzyczna obroniła się. Oni dodali nową jakość do tego utworu. Natomiast ja starałam się zachować mądrość tego tekstu, ciężar. Mam nadzieję, że to mi się udało. Oczywiście nie mnie oceniać, słuchacze, wielbiciele Grzegorza Ciechowskiego, czy są zadowoleni, czy nie. Chociaż nie wiem, czy w takich kategoriach można to w ogóle rozpatrywać. Ale starałam się, żeby piękno tego utworu i tekst zostały zachowane. I mam nadzieję, że mi się to udało. Sporo coverów na płycie? Jest kilka, bo kilka powinno być. Ale to są tylko dwa, więc plan był na dużo więcej, ale jakoś tak się nie poskładało. Chyba dlatego, że są utwory, które są w nas, które nam towarzyszą. No i po prostu sięgnęłam po nie. Ale myśląc cały czas tymi zaduszkami moimi, corocznymi. No bo tak kobiety mają, że myślą wielu sprawach naraz i o wielu emocjach jednocześnie. A jak się pracowało z panami w studio? Bo to było takie nagrywanie, rejestrowanie na jazzowo, jeden do jednego, wchodzimy na setkę, pełen autentyzm. Tak, tak, tak było. I zanim zaczęliśmy w ogóle pierwszą próbę do tych nagrań, pierwsze nasze spotkanie i no i właśnie oni pytali mnie, co byś chciała, Julio, jak to ma być, jak ja mam grać. I ja mówię, priorytetem moim było, żeby każdy z nich włożył jak najwięcej swojego talentu, jak najwięcej w siebie, w grę na swoim ukochanym instrumencie. Bo wszelkie sugestie, oczywiście oni by jak najbardziej... Podjęli, wykonali. Natomiast mnie zależało bardzo, żeby każdy z nich włożył swoje serce i talent w tą płytę. I rzeczywiście to miało miejsce. Całkiem niedawno rozmawiałam z Michałem Kapczukiem i jak już dostał ten krążek do ręki, już taki gotowy, zgrany i wyprodukowany, powiedział mi, że jest zaskoczony, że na tym etapie pierwszych prób i później nagrań studyjnych, bo oczywiście wokal był dogrywany troszkę później, do tych śladów instrumentalnych, że go zaskoczyłam, że w momencie, kiedy właśnie mieliśmy próby, kiedy te prace nad materiałem trwały, nie pokazałam tego, co usłyszał na tym krążku, więc bardzo się ucieszyłam z tego. No to posłuchajmy jeszcze jednego utworu, jeszcze jedna piosenka o miłości. jak piana z piwa cicho się zmył. Wczoraj taka szczęśliwa, no a dziś na dobrą sprawę nie wiesz nawet kim był. Bez łez, bo rozmarzę się tu. Tak jest, to się nie zdarzy nigdy już. Z nim koniec, a zresztą jak chce zadzwoni, a jak nie, to nie. W sumie nic się nie stało, nie pierwszy, nie ostatni to raz. Kto nie idzie na całość, ten jest sam, a to już przerabiałaś, dobrze to znasz. Bez łez, bo rozmarzy się. Klatki wszystko wiedzą już. Niech nikt ci nie mówi, jak żyć. Gdzieś jest, bo przecież musi być. Twoja wielka miłość, wszystko czego chcesz. Ona z każdą chwilą ciebie jest. Każdy czasem się gubi w powodzi ludzi, rzeczy i spraw. Mówią, żyj tak jak lubisz, rób co chcesz, to twoje prawo, twoja sprawa, twój strach. A kiedy naprawdę jest źle, przeżyć musisz, wierzyć mocno, że te wszystkie złe dni po to są, byś mogła mocniej wierzyć w nią. Śmieją i drwią ci, co nie wierzą w nią. Wiesz na pewno, że jest twoja miłość. Twoja wielka miłość. Wszystko, czego chcesz. Ona z każdą chwilą coraz bliżej jest. No i to była jeszcze jedna piosenka o miłości w Poznaniu. Julia Rosińska-Kopala, Grzegorz Kopala. Julio, kim jest Julia? O czym marzy? Jaką jest kobietą? Marzę, żeby mieć przynajmniej 7 kilo mniej. O czym marzę? Och, dużo jest tego. Nie wiem, czy wystarczy nam czasu. Spróbuję się streścić. Chciałabym, żeby mój mąż był ze mną szczęśliwy. Żeby moje dzieci znalazły właśnie swoje miłości szczęśliwe. Żeby robiły to co kochają. Żeby... ojeju, dużo jest tego. Czuję się wywołany do tablicy. Ja powiem z mojej perspektywy. Julia jest kobietą kompletną, jeżeli tak mogę powiedzieć. Mam to szczęście mieć żonę. Jest takie porzekadło ludowe i do tańca, i do różańca. I jak nam ktoś kiedyś życzył, żebyśmy się sobie nigdy nie znudzili, i tak właśnie jest. Więc taka właśnie jest Julia. Oddaję ci głos, Sonko. Ale właśnie pomyślałam sobie, że mógłby spaść deszcz na przykład. Więc są takie marzenia górnolotne, ale... A może nie związane z płytą? Może niekoniecznie związane z płytą. Tak, płyta była jednym z moich marzeń oczywiście, ale cierpliwie czekałam wiele lat. No i może właśnie dlatego jest taka dojrzała, taka właśnie jaka jest. Jestem zadowolona z niej. Wiem, że to jest narcyzm, ale ja jestem zadowolona z mojej płyty po prostu. Moi drodzy, no to chyba tak powinno być. A inne rzeczy, w których udzielacie się różne wydarzenia, bo bierzecie udział też i w różnych wydarzeniach muzycznych, ale też w wydarzeniach misyjnych. Tak parę osób się pochwaliło, to jak to jest? Czym się zajmujecie? Niech nie wie lewa, co robi prawa. Ojeju. Mamy ciekawe życie. Tak, to znaczy nie wolno tych talentów zakopywać i tylko, że muzyka po to, żeby, nie wiem, z niej żyć, nie wiem, żeby wielbić Pana Boga, ale oczywiście no, ta muzyka ma służyć też bliźniemu w odnajdywaniu drogi do Pana Boga. Ma służyć dobru, po prostu szeroko rozumianemu. Też nagraliśmy taką płytę, już niestety nie ma jej w sprzedaży, już nigdzie jej nie ma chyba, oprócz tej naszej jednej, jedynej sztuki na półce. Ślady Afryki, która służyła po prostu zbieraniu środków na misję i żeby pomagać Afrykańczykom po prostu lepiej, godniej żyć. No dużo jest tych wszystkich rzeczy. No trudno tak w jednym zdaniu to wszystko jakoś ująć. A świat teraz szeroko będzie się kręcił wokół tej płyty i wokół koncertów? Chyba nie do końca, bo za chwilkę będą rekolekcje na fali wielbienia w lipcu. A poza tym w ogrodzie jest dużo do zrobienia. O, właśnie, tak nie do końca. Właśnie jadąc tutaj zauważyłam, że mam kolejne odciski na dłoniach od pracy, ale no, dużo jest takich rzeczy, którymi my się zajmujemy, oprócz muzyki, która jest oczywiście jedną z najważniejszych rzeczy, ale ja ciągle czytam mnóstwo książek z takiej dziedziny psychologiczno-terapeutycznej, bo też wykładam, jestem nauczycielem śpiewu. Więc muzyka też pomaga? Muzyka może być terapią? Oczywiście, jak najbardziej. Mam takie znajome moje studentki, które już nie chodzą do mnie na lekcje, ale pamiętam jedną studentkę, która miała takie dość duże problemy z depresją, z różnymi takimi zdrowotnymi też sprawami. I nie wiem, czy na pierwszej, ale na drugiej, naszym drugim spotkaniu, można nazwać to lekcją, takie spotkanie śpiewacze, zaczęła skakać i mówić: Pani Julio, ja już nie mam żadnej depresji. Więc chyba jestem dobra w tym, co robię. Nieskromnie może to brzmi, ale jeśli ktoś, kto przyszedł do mnie i ciągnął koronę za sobą, a wychodzi z tą koroną na głowie, uśmiechnięty i widzi dużo więcej perspektyw przed sobą, to znaczy, że dałam mu właśnie tą miłość, która była mu potrzebna, tę odrobinę czułości, nie wiem. Może też to co znajduje się na tej płycie, to życzymy ci, żeby tak. Ta płyta też się tak niosła i była trochę dla niektórych kobiet, radością, dla tych, które potrzebują radością i może taką też terapią. Julia Rosińska-Kopala, Grzegorz Kopala, bardzo pięknie wam dziękuję w Poznaniu. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i życzymy pięknego dnia. Bo jesteś kobietą. Dobrego słuchania. Tak.